سورة المطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام كون الله فوسون كارونا براني فوسون ميتا سما. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. ความหายนะจงประสบแด่บรรดาผู้ทำให้พร่องในการตวงและการชั่งคือบรรดาผู้ที่เมื่อพวกเขาตวงเอาจากคนอื่นก็ตวงเอาเต็ม วะอิซาคาลูฮุมเอาวะซะนูฮุมยุคซิรูน และเมื่อพวกเขาตวงหรือชั่งให้คนอื่นก็ทำให้ขาด อะลายะซุนนูอูลาอิกะอันهم مبعوثون ليوم عظيم ชนเหล่านั้นไม่ได้คิดบ้างหรือว่าพวกเขาจะถูกให้ฟื้นคืนชีพสำหรับวันอันยิ่งใหญ ่ يوم يقوم الناس لرب العالمين วันที่มนุษย์จะยืนต่อหน้าพระเจ้าแห่งสากลโลก คัลลาอินนะกิตาบัลฟุจจาริลฟีซิจจีลวะมาอัดรอกะมาซิจจีล ไม่ใช่เช่นนั้นแท้จริงบันทึกของบรรดาคนชั่วนั้นอยู่ในซิจจีลและอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าสิจีนนั้นคืออะไร กิตาบุมมักกุม คือบันทึกที่ถูกจารึกไว ้ไวลุยยาวมะอิดิลลิลมุคัซซิบีนัลลาซีนยุคัซซิบูนบิยามิดดีน ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธคือบรรดาผู้ปฏิเสธวันแห่งการตอบแทน วะมายุคัซซิบบิฮิอิลลาคุลมุอ์ตะดินอะซีม และไม่มีใครปฏิเสธวันแห่งการตอบแทนนั้นนอกจากทุกคนที่ละเมิดที่กระทําความผิด อิซาตุลาอะลัยฮิอายาตุนากอลอะซาตีรุลอวัลีน เมื่อบรรดาองค์การของเราถูกอ่านแก่เขาเขาจะกล่าวว่านี่คือนิยายเหลวไหลสมัยก่อน คัลลาบัลรานอะลากุลูบิฮิมมากานูยักซิบูน ไม่ใช่เช่นนั้นแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาได้ขวนขวายไว้นั้นได้เป็นสนิมบนหัวใจของพวกเขา คัลลาอินนะฮุมมะรับบิฮิมยาวมะอิดิลละมะห์จูบูน ไม่ใช่เช่นนั้นแท้จริงพวกเขาในวันนั้นจะถูกกั้นจากพระเจ้าของพวกเขา ซุมมะอินนะฮุมละศอลุลญะฮีม แล้วแท้จริงพวกเขาจะเข้าไปอยู่ในนรกที่มีเปลวไฟลุกโชน ซุมมะยุกาลฮาซัลละซีกุนตุมบิฮิตุกัซซิบูน แล้วจะมีเสียงกล่าวขึ้นว่านี่คือสิ่งที่พวกเจ้าได้ปฏิเสธมันไว ้คัลลาอินนะกิตาบัลอับรอรละฟีอิลลียีนวะมาอัดรอกะมาอิลลียูนกิตาบุมมัรกุม ไม่ใช่เช่นนั้นแท้จริงบันทึกของบรรดาผู้ทรงคุณธรรมอยู่ในอิลลียีนอย่างแน่นอนและอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าอิลลียีนนั้นคืออะไรคือบันทึกที่ถูกจารึกไว ้ยัชฮะดุฮุลมุกอรรอบูน บรรดาผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหมายถึงมาลาอิกะห์จะเป็นผู้ดูแลรักษา อินนัลอับรอรละฟีนอีมอะลัลอะรออิกยันฎุรูน แท้จริงบรรดาผู้ทรงคุณธรรมจะอยู่ในความโปรดปรานอย่างแน่นอนพวกเขาจะมองดูจากบนเตียง ตะอริฟฟีวูจูฮิฮิมนัฎเราะตันนะอีม เจ้าจะได้รู้ถึงการมีความสดชื่นแห่งความสุขสำราญที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าของพวกเขา يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون พวกเขาจะได้ดื่มสุราอันบริสุทธิ์ซึ่งถูกผนึกไว้ที่ใช้ผนึกมันนั้นคือชมดเฉียบและในการนี้บรรดาผู้แข่งขันที่จะให้ได้มาซึ่งความสุขสำราญนี้จงแข่งขันกันเถิด ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون ที่ใช้ผสมสุรานั้นมาจากตัสนีมคือตาน้ำแห่งหนึ่งซึ่งบรรดาผู้ใกล้ชิดอัลลอฮ์เท่านั้นจะได้ดื่มมัน อินนัลลาซีนอัจรมูกานูมินัลลาซีนอามะนูยัฎฮะกูนวะอิซามัรรูบิฮิมยะตะฆามะซูน แท้จริงบรรดาผู้กระทําผิดนั้นเคยหัวเราะเยาะและเมื่อบรรดาผู้ศรัทธาเดินผ่านพวกเขาไปพวกเขาจะหลิวตาเย้ยหยัน وَإِذَا قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ قَلَبُوا فَكِهِينَ และเมื่อพวกเขากลับไปยังพวกพ้องของพวกเขาพวกเขาก็กลับไปอย่างตลกขนอง وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ และเมื่อพวกเขาเห็นบรรดาผู้ศรัทธาพวกเขาก็กล่าวว่าแท้จริงชนเหล่านี้เป็นผู้หลงทางแน่นอน วะมาอุรซิลูอะลัยฮิมฮาฟิซีนฟัลยอมมัลลซีนอามะนูมินัลกุฟฟาริยัฎฮะกูน และพวกเขาหมายถึงผู้ปฏิเสธศรัทธามิได้ถูกส่งมาเพื่อเป็นผู้ปกปักรักษาผู้ศรัทธาเหล่านั้นดังนั้นวันนี้บรรดาผู้ศรัทธาก็จะหัวเราะเยาะพวกปฏิเสธศรัทธาบ้าง อลัลอารออิกยันซุรุนฮัลซุวิบัลกุฟฟาร์มากานูยะฟะลูน พวกเขาบรรดาผู้ศรัทธาจะมองดูอยู่บนเตียงบรรดาผู้ปฏิเสธจะได้รับการตอบแทนตามที่เขาได้ปฏิบัติมามิใช่หรือ